จะไปจริงเหรอ โอ้ยแค่4ปีแป๊บเดียวก็กลับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีเปลี่ยนมีไล่คุยหินหนักเอาจังสิเอาจังสิถ้ากินฮอดเก็บนี่ไว้ยาเพิ่งแกจนกว่าเนี่ยจะกลับมา ก็ได้จะต้องสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งกัน โอ้ยสิทิมไปใส่บอกจะขวางกันล่ะอย่าแนมผู้อื่นเด้อ รักขนาดนี้จะมองผู้อื่นได้ไงหรอก ไปแล้วดูแลเจ้าของดีๆเด้ออย่าลืมสัญญาใจหายไว้น้ำไปแล้วเด้อ หยดน้ำตามันจังสิจางหายไปคนเด้อบ่แม่นควายก็เสียใจอินลีก็เจ็บสำใดที่อ้ายพาเขามาบอกน้องว่าให้ลืมเรื่องราวที่มีลืมซะเด้อคนดีอย่ามีเรื่องขาดขาดอ้ายทิ้งน้องไว้กลาง ขอให้น้องโชคดีที่บอกเลิกลาวันนี้